ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักชาวพุทธโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3เลิกพูดเสียทีเกิดมาใช้กรรมธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา7กรกฎาคมพุทธศักราช2552 ก็ยังมีเรื่องขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งก็ขอช้าไปนิดหนึ่งเรื่องหลักปฏิบัติชาวพุทธคืออาตมาขอประทานอภัยเถอะต้องพูดถึงตัวเองนิดหนึ่งไม่ได้ลงมาร่วมพิธีในทำบุญประจำปีในวันสำคัญเนี่ยตลอดมาเริ่มปีนี้เพิ่งครั้งแรกเลยตั้งแต่ต้นปีไม่ว่ามาฆบูชาสงกรานต์วิสาขบูชาไม่ได้ลงทางนั้นนี่มาลงวันนี้ก็มีเรื่องค้างติดใจอยู่อย่างวิสาขบูชาก็อยากจะพูดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดเลยถือโอกาสเอามาพูดเรื่องที่ค้างไว้ซะด้วยเรื่องอะไรคือได้เห็นในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีการพูดอันหนึ่งพูดกันมานานแล้วก็ยังพูดกันอยู่หลายคนชอบพูดว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมคำเนี้ยไม่ดีเลยไม่ถูกไม่ควรพูดแล้วพูดกันมากถือว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อหลักพระพุทธศาสนาก็เลยท้าใจมากต้องมาพูดสักทีวันนี้เลยทั้งที่นิมนต์ให้พูดหลักปฏิบัติชาวพุทธก็ต้องขอพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรเกิดมาใช้หนี้กรรมคนเขาทำชั่วร้ายไปฆ่าคนไปขโมยของถูกจับไปติดคุกอย่างนั้นเราเรียกว่าใช้หนี้กรรมแล้วชดใช้กรรมใช้กรรมใช้หนี้กรรมก็อันเดียวกันแหละพอไปได้ที่จริงก็ยังไม่ถูกแต่เอาละยังดีกว่าหรือไม่งั้นก็อ้าวมองไกลไปใช่ว่าทำชั่วมากทำบาปเยอะไปตกนรกอย่างงั้นสิไปใช้หนี้กรรมใช่ไหมยังพอฟังได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์บอกมาใช้หนี้กรรมมาเรื่องอะไรทำกรรมชั่วร้ายอะไรมานักหนาเกิดมาทั้งชีวิตมาใช้หนี้กรรมพุทธศาสนานี่ท่านบอกไว้เลยบอกการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นถึงกับตรัสไว้มากมายและพุทธพจน์ก็มีกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากคือเป็นโอกาสพิเศษนั่นเองการเกิดเป็นมนุษย์อ้าวแม้แต่เทวดาท่านเล่าไว้ในพระไตรปิฎกพวกเทวดาเนี่ยจะมีเทวดาสักองค์หนึ่งจุติเทวดานะจุติไม่ใช่ไปเกิดนะภาษาไทยก็เพี้ยนอีกแล้วภาษาไทยว่าจุติว่าไปเกิดซะนี่จุติเพราะตายมีที่ไหนจุติเพราะเกิดจุติเพราะเคลื่อนเพราะย้ายจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งจุติก็คือตายนี่เทวดาจะย้ายภพก็คือตายนั่นเองเทวดาพวกเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็จะให้กำลังใจอวยชัยพรขอให้ท่านไปเกิดในสุคตินะประมาณนั้นแล้วก็สวรรค์ก็เป็นสุคติไม่ใช่เหรอแล้วทำไมบอกเทวดาบอกให้ไปเกิดในสุคติสุคติของเทวดาหมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้โยมจำไว้เลยนะหลักการเลยเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเกิดเป็นเทวดาก็ได้ถ้ารู้จักใช้โอกาสเพราะเป็นเทวดานี่มีจุดอ่อนหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อดีของเทวดามีนั่น1 2 3 4 5ข้อเสียของเทวดาที่แพ้มนุษย์1 2 3 4 5คือมีดีคนละอย่างมีเสียคนละอย่างแต่ไอ้ข้อดีของมนุษย์เนี่ยมันดีที่ว่าเช่นมนุษย์มีสติดีกว่าทำไมเทวดานี่กันหลงเพลินกันมีความสุขคนที่มีความสุขมากเนี่ยมีทางหลงเพลินและขาดสติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเครื่องเตือนสติเยอะมีทุกข์มีภัยมีอันตรายเตือนใจให้ไม่ประมาทแล้วเลยกลายเป็นว่าถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เนี่ยจะพัฒนาตัวได้ดีที่สุดและการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ถ้ารู้จักใช้โอกาสนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้ำเรื่องนี้เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ที่สำคัญเพราะว่า มนุษย์นี่มีความพิเศษอะไรคุณสมบัติที่พิเศษของมนุษย์คืออะไรข้อดีของมนุษย์อย่าไปพูดกันเรื่อยเปื่อยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีหลักเลยพูดไปได้ไงเป็นหลักประเสริฐยังไงมนุษย์มีดีตรงไหนประเสริฐตรงไหนท่านบอกไปเลยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่ตรงเนี้ยคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ฝึกแล้วเอาดียังไงก็ได้จะให้ประเสริฐเลิศยังไงก็ได้แต่สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันฝึกได้น้อยมันฝึกแทบไม่ได้แล้วมันอยู่ในสัญชาตญาณนี่มนุษย์นี่ฝึกให้ดีให้เลิศให้ประเสริฐให้เป็นมหาบุรุษให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้หมดก็เลยเป็นโอกาสดีถ้าเรารู้จักใช้โอกาสนั้นก็จะพัฒนาชีวิตเนี่ยให้เจริญงอกงามจนเป็นผู้ประเสริฐเลิศแท้จริงนะเมื่อเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีได้ประเสริฐเลิศได้ก็ต้องฝึกเพราะฉะนั้นฉันจะตามด้วยคำว่าฝึกได้แล้วต้องฝึกถ้าฝึกแล้วประเสริฐถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ถ้าไม่ฝึกแล้วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วยต้องฝึกเท่านั้นจึงจะเลิศประเสริฐนั้นข้อดีของมนุษย์อยู่ที่ฝึกได้นี่เองนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำนักตรงนี้แล้วก็ให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฝึกได้ทีนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ปลายเป็นโอกาสอย่างนี้จะทำไงเราจะเห็นว่าเออถ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีสิจะทำความดีอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเออช่วยให้ตัวเองก็พัฒนาเป็นพระพุทธเจ้าช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อ้าวถ้าเกิดมาเป็นคนทั่วไปก็เป็นโอกาสที่จะมาสร้างสรรพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นถ้าพูดภาษาอภิธรรมก็เจริญในกามาวจรกุศลจากกุศลธรรมดาเป็นมหากุศลเจริญขึ้นไปเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตตรกุศลก็ได้เจริญขึ้นไปพัฒนาไปหรือเจริญขึ้นไปเป็นภูมิชั้นจากกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิเป็นได้หมดเลยในมนุษย์โลกเนี่ยโลกอื่นเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้อย่างมนุษย์มนุษย์นี่เป็นได้ทุกภูมิเลยฉะนั้นเป็นโอกาสพิเศษเลยเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องรีบใช้โอกาสให้ดีที่สุดแล้วจะไปมัวติดใช้หนี้กรรมทีนี้ใช้หนี้เสร็จแล้วทำไงเกิดมาก็ใช้หนี้กรรมพอใช้หนี้กรรมเสร็จก็นอนซึมใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นอนซึมนอนหงอยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสินะเพราะฉะนั้นเราต้องถือโอกาสใช้ประโยชน์เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไอ้ส่วนไหนที่มันบกพร่องเสียเป็นบาปมาแล้วแก้ไขละเลิกมันจะเจริญกุศลทำให้ดียิ่งขึ้นสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญงอกงามช่วยเหลือสังคมทำสังคมให้เจริญงอกงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกื้อกูลโลกทำสังคมให้ดีไปด้วยอย่างนี้แหละจึงจะสมกับการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เลยบอกก็อยากจะให้เลิกพูดกับเสถียรแล้วเกิดมาใช้หนี้กรรมเนี่ยนะให้เกิดมาเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีหรืออะไรก็ว่าแล้วไปก็แล้วแต่จะพูดเพื่อได้สร้างกุศลสร้างความดีพัฒนาชีวิตทำให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นไปจะก้าวจากปุถุชนไปเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรก็ว่าไปสิก็ทางนั้นแหละท่านสอนไว้ก็มีแต่ให้ก้าวหน้าไปมีที่ไหนท่านให้มานั่งนอนใช้หนี้กรรมอยู่ขอย้ำว่าเลิกพูดกันสักทีเรื่องเกิดมาใช้หนี้กรรมเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีความเข้าใจผิดแบบนี้เยอะเพราะอะไรเพราะความชุดเนี่ยขาดหลักไม่รู้เข้าใจหลักพระศาสนาของตนเองแล้วนอกจากไม่รู้เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติอาตมาถึงได้คิดมานานแล้ว 20-30 ปีแล้วเอ๊หมู่ชาวพุทธนี่เลื่อนลอยเคว้งคว้างเหมือนกับจะเป็นชาวพุทธนี่เป็นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้จะกินเหล้าเสเพยังไงก็บอกฉันเป็นชาวพุทธจะทำอะไรก็เป็นชาวพุทธได้หมดทำไมเป็นชาวพุทธมันไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรบ้างเลยหรือนี่มาเมื่อ 4-5 ปีมานี่ขอเล่าแทรกอีกนิดหนึ่งวันหนึ่งก็ดูเหมือนจะได้ยินวิทยุอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็อ่านข่าวบอกว่าเกิดมีต้นไม้ประหลาดขึ้นมาต้นหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่เกิดต้นไม้ประหลาดต้นนี้มันอยู่ในเขตของญาติโยมต่างศาสนานี่ก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปขูดเลขขอหวย หนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์ญาติโยมที่เป็นเจ้าถิ่นซึ่งเป็นญาติโยมชาวศาสนาอื่นญาติโยมนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาขูดเลขขอหวยกันเรียกพวกชาวพุทธเนี่ยมาขูดเลขขอหวยกันเขาว่างั้นเออเอาจริงของเขาไหมก็เพราะชาวพุทธไม่มีหลักอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างนั้นน่ะเพราะเนี่ยที่ต้นไม้ประหลาดเนี่ยมีพวกชาวพุทธเนี่ยมาขูดเลขขอหวยกันพวกเราไม่เอาหรอกนะเขาก็บอกงั้นเลยเอาก็จริงของเขานะต้องอนุโมทนาเนี่ยเตือนสติชาวพุทธเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยอยู่กันเลื่อนลอยอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกสมัยก่อนยังดีบ้างสมัยก่อนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมีว่ามีรักษาศีลฟังธรรมมีหลักของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าอุบาสกธรรมเป็นต้นต่อมาเลือนไปเลยไปก็เหลือแต่ศีลห้าก็ยังดีเอาแล้วรักษาศีลห้าก็ยังพอไหวแต่ต่อมาศีลห้าก็เหลือรูปแบบเป็นพิธีไปเท่านั้นเองใช่ไหมไม่มีสาระอะไรเลยศีลห้ารับกันไปหมดตกลงชาวพุทธนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปแบบหรือประเพณีประเพณีเขามีไว้สำหรับรักษาสาระเป็นรูปแบบรักษาเนื้อตอนนี้เนื้อมันหายกลายเป็นว่าไอ้ขวดที่เคยใส่น้ำหวานหรือใส่น้ำอะไรที่มันเป็นเครื่องดื่มน้ำปานะหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ขวดนั้นมันเป็นรูปแบบที่เคยใส่สาระเคยใส่น้ำที่วรรณประทานดื่มหรือว่าน้ำปานะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้สาระที่บรรจุในขวดมันเปลี่ยนไปกลายไปว่าไอ้ขวดนั้นแทนที่จะรักษาน้ำปานะก็เป็นขวดบรรจุเหล้าไปซะนะอย่างนี้มันก็หมดรูปแบบประเพณีที่รักษาสาระไม่ถูกมันกลายไปว่าเอาเนื้อหาอื่นมายัดใส่เข้าไปแทนอย่างนี้ก็อันตรายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดกันให้หนักไปมาตมาพูดเรื่องใช้นิกรรมก็โยงมาหาหลักปฏิบัติของชาวพุทธเลยนะเอาแล้วตอนนี้ก็ไปเลยเป็นเหตุว่าเนี่ยมันนึกว่าชาวพุทธมันต้องมีหลักปฏิบัติเดิมท่านมีแล้วเราลืมไปเองเราเนี่ยเลือนลางหายไปก็ควรจะมีหลักปฏิบัติชาวพุทธแล้วควรจะมียังไงดีล่ะนี่หลักปฏิบัติชาวพุทธก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีหลายข้อข้อหนึ่งเลยก็คือว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ทุกคนแล้วความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนคุณสมบัติของมนุษย์ความดีพิเศษอะไรมีอยู่ที่ไหนก็บอกไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั่นเองทีนี้จับจุดนี้ได้ก็เอาสิฝึกหัดไปฝึกฝนพัฒนาชีวิตไปก็คำว่าฝึกในภาษาพระเรียกว่าศิกขาศิกขาเราใช้ภาษาสันสกฤตก็มาในรูปว่าศึกษาเราก็แปลกันว่าเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในคำว่าศึกษาทั้งสิ้นเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องฝึกแล้วฝึกเดินฝึกพูดฝึกกินดื่มฝึกทุกอย่างจะทำอะไรให้เป็นก็ต้องฝึกต้องหัดเท่านั้นนะนี้ถ้าเราจะทำอะไรให้เป็นแล้วก็ฝึกเรื่อยไปมันก็ไม่รู้จักจบมันก็เป็นเรื่อยไปเหมือนกันถ้าหยุดฝึกเมื่อไหร่ก็ได้แค่นั้นเพราะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยจะเอาดีได้ในการฝึกในการหัดพัฒนาชีวิตเรียนรู้ไปชีวิตนี้เป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้เป็นการชีวิตแห่งการฝึกการหัดการพัฒนาเรื่อยไปไม่รู้จักจบทางพุทธศาสนาถือหลักเนี่ยบอกว่าจบการศึกษาต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์ท่านเรียกว่าอเสขะผู้ที่จบการศึกษาไม่ต้องศึกษาตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปชื่อก็บอกชัดอยู่แล้วชีวิตของชาวพุทธนั้นก็ต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตตลอดจนกว่าจะบรรลุนิพพานก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปทีนี้เมื่อเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาต้องฝึกหัดต้องพัฒนาเราก็มาใช้หลักนี้ก็ตั้งจิตสำนึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องถือหลักการเนี่ยก็คือมีหลักการของการที่ถือว่ามนุษย์จะเอาดีได้ในการฝึกเป็นสัตว์ที่เลิศประเสริฐได้ในการฝึกหัดสร้างจิตสำนึกในการศึกษาหรือจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาไว้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาชีวิตกันเรื่อยไปอันนี้ว่าแล้วเราฝึกหัดพัฒนาชีวิตกันไปเนี่ยแล้วเราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจะฝึกจะหัดจะพัฒนาอย่างไรแล้วมีจุดหมายอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆตอนนี้เราได้หลักกว้างๆว่าเอาละเราเป็นมนุษย์จะต้องฝึกต้องหัดนี่แหละตอนนี้มันจะมาถึงหลักพระรัตนตรัยเรามีพระรัตนตรัยไว้ทำไม ก็เพราะเราเป็นมนุษย์ที่ต้องหัดต้องพัฒนาชีวิตจะดีได้ในการฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาพัฒนาเนี่ยถ้าจึงมีพระรัตนตรัยมาให้เริ่มต้นก็คือว่าเพื่อให้คุณมีจุดหมายหรือจะเอาในแง่แบบอย่างก็ได้ก็เอาผู้ที่เป็นมนุษย์อย่างเรามาแล้วแล้วก็ได้ฝึกหัดพัฒนาฝึกตนจนกระทั่งสมบูรณ์ไปแล้วมาเป็นต้นแบบให้แล้วเราก็จะได้แนวทางแบบอย่างแล้วก็เป็นสื่อไปถึงความหมายของการฝึกตนเป็นสื่อถึงจุดหมายของการฝึกตนเป็นเครื่องชี้ทางเห็นวิธีการฝึกตนเป็นเครื่องให้กำลังใจในการฝึกตนด้วยแล้วก็เลยมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นองค์ชูเลยเป็นที่เชิดชูขึ้นมานี่เป็นต้นแบบให้เราแล้วเราได้แบบอย่างเป็นผู้ชี้ทางนำทางในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตในการศึกษาในการเจริญใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาต่อไปก็เลยเกิดเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งในพระรัตนตรัยสำหรับมนุษย์เรามนุษย์นี่คือตัวเราแล้วนะแต่ว่าต้องรู้จักตัวเราก่อนเมื่อกี้รู้จักตัวเราแล้วต่อมาทีนี้ก็ได้หลักและหลักที่หนึ่งก็คือได้พระพุทธเจ้าในได้พระพุทธเจ้ามาก็พระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนพัฒนาพระองค์จนประเสริฐเลิศสูงสุดอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้อย่างนี้เพราะอะไรอ้าวก็เพราะพระองค์เนี่ยปฏิบัติถูกต้องทำตรงตามความจริงเช่นหลักเหตุปัจจัยเป็นต้นทำเหตุปัจจัยที่ถูกต้องก็พัฒนาพระองค์ได้พระองค์ก็ชี้ไปเธอจะพัฒนาไปสู่จุดหมายให้ได้อย่างฉันเนี่ยนะฉันจะบอกให้พระองค์ก็ชี้ไปที่หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติเช่นหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งทั้งหลายก็คือธรรมะเรียกสั้นๆพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่ธรรมเธอต้องเข้าถึงธรรมะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติของเหตุปัจจัยของธรรมดาเข้ามานั่นแหละแล้วเธอก็ถึงเองอย่างน้อยก็เอาธรรมะความจริงความถูกต้องดีงามเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานในสังคมของพวกคุณเองชีวิตของเราจะต้องตั้งธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเป็นตัวตัดสินสังคมก็เช่นเดียวกันและนี้เราจึงตั้งหลักธรรมาธิปไตยขึ้นมาก็สังคมเดี๋ยวนี้แค่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยได้อยู่ได้จริงมันก็ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ต้องเอาหลักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินถ้าเอาธรรมะความจริงความถูกต้องการก้าวไปในความดีงามยิ่งขึ้นเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณอยู่ได้ชีวิตคุณก็เจริญก้าวหน้าได้สังคมก็ดีงามได้เราลงว่าเอาธรรมะมาตั้งเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วก็เอาธรรมะนี่มาศึกษาเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงทั้งธรรมดาธรรมชาติเข้าใจถึงเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยถูกต้องเจริญก้าวหน้าพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมกันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ธรรมะแล้วคุณทำอย่างนี้ก็จะได้อย่างฉันเหมือนกันก็ธรรมะก็มาแล้วอ้าวธรรมะมาแล้วทีนี้อ้าวเราก็มนุษย์คนหนึ่งแล้วคนอื่นมีเยอะแยะคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเป็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันพวกนั้นก็เหมือนกันถ้าจะให้ถูกต้องก็จะต้องพัฒนาชีวิตต้องเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาก้าวหน้าไปเช่นเดียวกันอย่างนั้นเราก็ไม่มองแต่ตัวเองแล้วก็เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ทุกคนจะต้องทำอย่างนี้แหละเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องพัฒนาต้องเจริญก้าวหน้าต้องไปให้ถึงความเป็นพุทธะต้องรู้ธรรมะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็มาบอกมาชี้แจงมาชวนกันให้รู้เข้าใจธรรมะปฏิบัติให้ถูกธรรมะแล้วก็กลายไปว่าเราก็สร้างสังคมที่ดีงามที่มนุษย์เนี่ยมาเกื้อกูลช่วยเหลือกันร่วมมือกันร่วมแรงกันเดินหน้าไปในการปฏิบัติตามธรรมะทั้งเราก็สร้างสังคมที่ดีด้วยที่จะเอื้อกลับมาเกื้อกูลเกื้อหนุนเราในการที่จะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นถ้าสังคมแวดล้อมมันไม่ดีมันก็กลายเป็นอุปสรรคเราจะปฏิบัติจะเดินหน้าไปในธรรมก็ไปไม่ได้เพราะนั้นก็เลยมีหน้าที่ว่า1เราได้อาศัยมนุษย์ที่เขากล้าไปก่อนเนี่ยมาเกื้อหนุนเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่กันจนถึงบัดนี้คนที่จะเอาหลักความจริงธรรมะมาสั่งสอนแนะนำเราก็คือท่านที่ก้าวไปก่อนเราแล้วที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ก็มารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้เอาความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นมาแนะนำสั่งสอนเราเราก็นับถือแล้วเราเองก็จะต้องสร้างตัวพัฒนาตัวให้เข้าเป็นส่วนร่วมในสังฆะนั้นด้วยถ้าเป็นภิกษุสังฆะภิกขุณีสังฆะก็ไปบวชถ้าไม่ งั้นก็เป็นอริยสังฆะก็พัฒนาตัวเองให้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่บวชก็อยู่ในสังฆะได้แต่ว่ารวมแล้วก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมในสังฆะและใช้ประโยชน์จากสังฆะนั้นก็คือท่านที่ก้าวไปเราจะเห็นว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสังคมมนุษย์แม้แต่สังคมที่ดีเนี่ยมนุษย์ก็ก้าวไปพัฒนาไปไม่เท่ากันเราก็จะเห็นมนุษย์ที่พัฒนาก้าวไปในระดับต่างๆเนี่ยอยู่แวดล้อมเราเนี่ยจะเราก็นี่แหละสังคมที่ดีก็มีมนุษย์ที่พัฒนาไปในทางที่จะเป็นอริยะเป็นกัลยาณชนเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ขอให้ก้าวกันไปในทํานองนี้อย่างนี้สังฆะก็เกิดขึ้นเราก็ยึดหลักสังฆะนี้จะต้องมาทำให้เป็นจริงขึ้นมาก็เกิดหลักที่ว่ารัตนตรัยขึ้นมาสังคมที่ดีก็เป็นสังฆะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นสังฆะสังคมที่ดีงามตั้งแต่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยต้องชวนกันมาทำให้เป็นสังคมที่ดีที่สุดนะทำอะไรล่ะก็มีข้อปฏิบัติที่จะต้องมาเริ่มต้นกันจะทำยังไงจะสร้างครอบครัวบ้านของเราให้ดีให้อบอุ่นน่าอยู่แต่อย่างน้อยทุกคนในบ้านต้องเป็นคนที่มาเกื้อกูลกันมีน้ำใจดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันมีความสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่ในครอบครัวในบ้านเป็นต้นไปแล้วก็ขยายไปทีนี้ก็ไปสิไปเป็นบ้านไปเป็นชุมชนไปเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นสังคมประเทศชาติจนกระทั่งถึงโลกเนี่ยถ้าได้สังคมอย่างเงี้ยก็คือสังคมที่เจริญในแนวทางของสังฆะมันก็จะเป็นสังคมที่ดีงามที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราก้าวไปตกลงได้ในหลักพระรัตนตรัยอันนี้ท่านให้หลักไว้กว้างๆทีนี้ในการที่จะก้าวไปแต่ละขั้นในการกระทำกิจกรรมแต่ละอย่างละอย่างดำเนินชีวิตทุกขั้นทุกตอนทุกขณะทำยังไงก็มาถึงอีกข้อว่าการต่างๆที่จะทำนี้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการมนุษย์จะต้องการแม้แต่การพัฒนาชีวิตเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยต้องทำเหตุแล้วผลจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างผลสำเร็จด้วยการกระทำของคุณเหตุที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือการกระทำของตนเพราะมนุษย์มีความสามารถในการกระทำทำทั้งการคิดทั้งการพูดทั้งการแสดงออกทางกายถ้าคุณมีความสามารถอันนี้คุณก็ใช้ความสามารถในการที่เรียกว่าทำเนี่ยทั้งพูดทั้งคิดทั้งแสดงออกเนี่ยมาทำในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลที่ดีสิเอาแล้วนี้ก็คือว่ามาถึงหลักอันสุดท้ายที่จะต้องอยู่กับตัวเราตลอดทุกขณะเลยก็คืออยู่กับทุกกิจกรรมและการดำเนินชีวิตก็คือต้องสร้างผลสำเร็จให้แก่ชีวิตสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตด้วยการกระทำเหตุปัจจัยที่ดีงามถูกต้องหรือสร้างผลสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่ลัทธิของการขอและการรอลัทธิขอก็คือจะประคูณไปขอหวยขูดเลขที่ต้นไม้นะหรือไปอ้อนวอนเทวดาให้บันดาลอย่างนี้ลัทธิขอลัทธิรอก็รอโชคโชคมาเมื่อไรก็เป็นเองอย่างนี้ไม่ไหวลัทธิขอลัทธิรอนี่เรียกว่าลัทธิหวังผลดลบันดาลใช้ไม่ได้ดังนั้นมันขัดกับหลักพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้สร้างผลสำเร็จในการกระทำของตนในความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นท่านเรียกว่าหลักกรรมนี่แหละเนี่ยกรรมอยู่ที่นี่ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมแต่เรามาเพื่อทำกรรมดียิ่งขึ้นไปละเลิกกรรมชั่วทำกรรมดีกรรมดีที่เป็นกุศลน้อยก็ทำกรรมดีที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นจากเป็นมหากุศลเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตตรกุศลนั้นก้าวไปในกรรมนั่นเองแหละการที่เราศึกษาเจริญศีลสมาธิปัญญามองง่ายๆหนึ่งก็คือการทำกรรมดีให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองจนกระทั่งว่าหมดกรรมไปเลยการกระทำนั้นไม่เป็นกรรมอีกฉะนั้นเรื่องเดียวกันเรื่องกรรมเนี่ยก็คือในที่สุดคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมคุณต้องฝึกตนเองคุณต้องฝึกตนเองถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องศึกษาต้องศึกษาศึกษาแล้วคุณก็จะเจริญขึ้นในศีลสมาธิปัญญาที่พูดอย่างรวบรัดแล้วคุณเจริญในศึกษาศีลสมาธิปัญญาได้ยังไงคุณก็ทำกรรมดีสินะตั้งแต่คิดตั้งแต่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเป็นกรรมทั้งนั้นแล้วก็พูดแต่อะไรแต่อะไรทำกรรมดีกันขึ้นไปคุณก็พัฒนาเจริญขึ้นไปจนกระทั่งมาเข้าหลักก็มีพระรัตนตรัยเป็นหลักนำทางให้กันเราก็เจริญก้าวหน้าไปจนกระทั่งเป็นพุทธะในตนเองถ้าไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะก็เป็นปัจเจกพุทธะถ้าไม่เป็นปัจเจกพุทธะก็เป็นอนุพุทธะพระอรหันต์ทุกองค์ก็เป็นอนุพุทธะเท่านั้นถ้าไม่เป็นอนุพุทธะ อนุโลมให้เป็นสุตตพุทธะเป็นพุทธะโดยความรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษามีความเข้าใจและใช้ได้นี่แหละอาตมาก็เลยมาเข้าหลักชาวพุทธตรงนี้ตกลงที่พูดมาเนี่ยมีหลักสำคัญอยู่5ข้อคงจำได้นะหลักที่1ก็คือหลักของความเป็นมนุษย์เรื่องตัวเองว่าเราต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตนหรือในการศึกษาก็แล้วแต่ในการเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนอันนี้ต้องสร้างจิตสำนึกขึ้นมาเด็กทุกคนนะโดยเฉพาะพ่อแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สร้างจิตสำนึกนี้ให้แก่ลูกได้นั่นคือความสำเร็จไม่ต้องห่วงนะลูกเจริญก้าวหน้าเล่าเรียนศึกษาสำเร็จแน่แต่ถ้าสร้างจิตสำนึกนี้ไม่ได้ยากแล้วเดี๋ยวก็ไปติดเพลินหลงโน่นหลงนี่ไปต้องทำให้ได้จริงไหมหนูมนุษย์เป็นสัตว์ที่เอาดีได้ด้วยการฝึกเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีเลิศประเสริฐได้ด้วยการฝึกการศึกษาพัฒนาชีวิตนี่แหละงั้นเราจะเป็นอะไรมีจุดหมายที่ดีตั้งไว้ไปได้ทั้งนั้นด้วยการศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาตนเรียนรู้ไปแล้วก็มาเนี่ยเอาอาศัยพระรัตนตรัยมาเป็นหลักแล้วเราก็สร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเกื้อหนุนให้ทุกคนเนี่ยก้าวหน้าไปพัฒนาชีวิตไปได้ดีสังคมที่ดีก็คือสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนั่นเองไม่ใช่เป็นสังคมที่มาฟุ้งเฟ้อลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็บอกฉันมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสังคมที่ดีก็คือสังคมที่เป็นสภาพเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของคนแต่ละคนให้เขาพัฒนาไปสู่การได้สิ่งที่ประเสริฐกับชีวิตนั้นเราไปมองไม่เห็นว่าสังคมดีงามคืออะไรเศรษฐกิจดีงามคืออะไรก็มองไม่ออกไปมองว่าเศรษฐกิจดีงามบรรลุจุดหมายแล้วโอ้โหมีสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริโภคฟุ่มเฟือยเต็มไปหมดบำรุงบำเรอกลายเป็นลุ่มหลงมัวเมาสังคมดีกับสังคมที่ฟุ่มเฟือยอย่างนั้นหรือไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจดีก็คือเศรษฐกิจที่ทั้งพร้อมที่จะเป็นปัจจัยพระท่านบอกแล้วเศรษฐกิจเป็นปัจจัยก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนี่เป็นปัจจัยที่อาศัยให้เราจะได้อาศัยมันมาพัฒนาชีวิตของเราถ้าเราไม่มีมันเราก็พัฒนาชีวิตไม่ได้นั้นทางพระท่านเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยอย่าเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายมีพระองค์หนึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองมาก่อนมาบวชแล้วก็โอ้มาเจอเศรษฐศาสตร์ในแนวพุทธขึ้นมาท่านขอใช้คำว่าอาเรียกเศรษฐศาสตร์ใหม่เรียกว่าปัจจัยศาสตร์วิชาว่าได้ปัจจัยก็คือว่าต้องทำความพรั่งพร้อมทางวัตถุให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมให้ได้ไอ้เศรษฐกิจมันจึงจะมีความหมายไม่ใช่เศรษฐกิจด้วนๆจบในตัวแล้วก็จบลงที่ความลุ่มหลงสังคมก็ลุ่มหลงเศรษฐกิจก็เป็นเครื่องบำรุงบำเรอล่อหลอกให้สังคมนั้นจมอยู่ในความรุ่มหลงมัวเมาแล้วก็เสื่อมลงไปก็กลายเป็นสังคมโบราณที่อารยธรรมล่มสลายกันไปไม่รู้จักกี่แห่ง